Sányom. Na, fiatal, héten mész tárulni? Nem tudom még, mert... Hát azért, mert rendőrtem biót, 750 dinár kilója. Kiné? Nem tudom, valaki Facebookon hirdette. Kérdeztem, hogy tényleg hol van, azt mondja, anyukád megy járulni, amelyik nál van? Hát most nem, nem tudom, melyik nap akarsz menni. Nem tudom, mert hát... Akkor kiviszi neked oda. Ja. Meg azt tudom, milyen a dió, de 750 dinári jó ár, mert emelre 1200, meg 1000 dinári van meghirdetve. Igen. Hát esetleg, ha csütörtökön megyek előtte, biztos nem. Akkor írjam azt, hogy csütörtökön, vagy pénteken? Jó. Vagy szombaton, mikor még? Szombaton megyek, meg ennek jó. Kúcsa, hogy... Mert holnap pálinkát kell menni főzni, meg minden. Meg holnap jön a toncsi. Máma is jön a toncsi, meg holnap akkor, hogyha a buzát elvetettem, akkor lemunkálja. Az na, ja, akkor mit mondja, akkor inkább pénteken, péntek szombaton megy? Igen. Na, jó, na, megérem neki, na, szia! Yes.